सितार दिल के खनक रहे सितार ओ शो ने जब से छेड़ा हमारे हस्ती के आसमां पर हंसी सितारे चमक रहे जब से छेड़ा ये तार दिल के खनक रही है भंवर ताल का प्यारा वो मार्च 21 का नजारा भंवर ताल का वो बाग प्यारा वो मार्च 21 का नजारा गवार संभो भी के बने थे वो मौल शी कभी जो चिंगारी ध्यान की एक लगाई ओ शो ने फिर दिलों में कभी जो चिंगारी ध्यान की एक लगाई ओ शो ने फिर दिलों में वो सारी दुनिया में जल उठेगी अभी तो शूले भड़क रहे वो सारी दुनिया में जल उठेगी अभी तो शोले भड़क रहे सितारे ओ शो ने जब से छेड़ा जब से छेड़ा ऐ जर्रे जर्रे